goście wprowadzą nas aktor senior pan Ryszard Rączewski oraz ksiądz Krzysztof Niedołtowski. Dzisiaj o 22:00 zapraszamy Barbara Marcinik i Jarosław Mikołajewski, też poeta. Będzie nam miło państwa gościć. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Specjalny wysłannik OBWE powinien być w drodze do Doniecka. Separatyści nie przestrzegają tam porozumienia z Genewy. Tysiące żółtych żonkili pojawiły się dziś na stołecznych ulicach. Warszawa pamiętała o bohaterach getta. W tym serwisie też o pątnikach, którzy przybyli do Ziemi Świętej w Wielkim Tygodniu. Jeszcze dziś ma dotrzeć do Doniecka specjalny wysłannik OBWE. Powód jest jeden. Jak donoszą agencje, separatyści ignorują tam porozumienie z Genewy przewidujące m.in. zwolnienie nielegalnie zajmowanych gmachów. Podobnie jest w Słowiańsku pod Donieckiem, gdzie separatyści utrzymują kontrolę nad Radą Miejską i siedzibą Służby Bezpieczeństwa. Mężczyźni są uzbrojeni, mają także 6 transporterów opancerzonych, które przejęli od ukraińskiej armii. Na czas świąt władze w Kijowie wstrzymały operację antyterrorystyczną przeciwko zwolennikom Rosji. Nie będzie obecnie używać siły, zapowiedział szef dyplomacji Ukrainy Andrii Daszczyca. Za pół godziny w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem papieża. Wtedy właśnie, podczas Triduum Paschalnego, nowy papież dał się poznać jako oszczędny w słowach kaznodzieja i kapłan sprowadzający do minimum formy liturgii. Dziś także ta najdłuższa w roku kościelnym msza Wigilii Paschalnej pod jego przewodnictwem trwać będzie najwyżej 2 godziny. W tym czasie będziemy świadkami sugestywnej ceremonii poświęcenia nowego ognia i zapalenia od niego świec w mrocznej do tego momentu bazylice. Zgodnie z tradycją Franciszek udzieli chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania grupie tak zwanych katechumenów, czyli tych, którzy nie przystąpili do tych sakramentów w dzieciństwie bądź wczesnej młodości. Pochodzą oni z 6 krajów, mianowicie Włoch, 5 osób oraz Białorusi, Francji, Libanu, Senegalu i Wietnamu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Mieszkańcy stolicy oddali hołd Żydom poległym w powstańczym zrywie, który rozpoczął się 19 kwietnia 1943 roku. Przeszli sprzed pomnika bohaterów getta na dawny Umschlagplatz. Tam odczytano nazwiska ofiar i wspominano poległych bohaterów. Dowódca oddziału ŻOP w powstaniu kwietniowym walczył na terenie szopu szczotkarzy i tam zginął. Sprawy, o których trudno mówić bez wzruszenia. Stąd to takie rzeczy, których nie można zapomnieć. Pamiętam o tym na co dzień, a raz do roku ze wszystkimi raz. 56 lat, stolarz, mieszkał na Twardej 14. Trzeba jakby manifestować, że pamiętamy o tym. Ja znałem Marka Edelmana i to była taka postać, która przez lata kojarzyła się właśnie z tymi obchodami rocznicowymi. Od czasu, kiedy byłem wiernym świadkiem zagłady Żydów, przeżywam to ciągle na nowo. Uczestnicy marszu kładli żonkile pod pomnikami upamiętniającymi Żydów, którzy zginęli w czasie wojny. Przemierzają tysiące kilometrów samolotem i dziesiątki pieszo. Na ten wyjazd często odkładają cały rok, ale decyzji o pielgrzymce do Ziemi Świętej Wielki Tydzień nie żałuje żaden z pątników. Pallotyn ksiądz Piotr Nowicki to w Ziemi Świętej częsty gość. Od wielu lat przyjeżdża tu z pielgrzymkami z Polski. My przybywamy tu po to, by potem być silniejszymi. Liczymy, że jak poprosimy, on da nam łaskę umocnienia. Dla Krzysztofa Galickiego to już trzecia pielgrzymka do Ziemi Świętej. Co motywuje do powrotów? To potrzebne do następnego roku. Łaska Boża taka wielka. Bóg tutaj czterokrotnie wysłuchuje bardziej na modlitwy. Na tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych do Ziemi Świętej przybyło kilkanaście grup z Polski. Największą barierę dla pątników stanowią kwestie finansowe. Koszt pielgrzymki z Polski do Ziemi Świętej to kilka tysięcy złotych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Na ulicach Chicago widać tysiące naszych rodaków z koszyczkami, informuje nasz korespondent, idą z wielkanocną święconką do polskich parafii. W parafii świętej Konstancji w Chicago proboszcz Tadeusz Dzieszko święci świąteczne pokarmy, prowadząc ceremonię równocześnie w języku polskim i angielskim. W tym wszystkim nie może również zabraknąć odrobiny humoru. Why do we have to suppose that wine? Dlaczego powinniśmy mieć wino? Bo to jest symbol czego? Ty za mały, żebyś wiedział. You too young. You know why?

If you wake up with the sunrise and all your dreams are still as new, happiness is what you need so bad. Zanim wrócimy do prezentacji drugiej części, przypominamy, że to specjalne zgranie dla programu Lista Osobista, zgranie wstępne, bo to ostateczne ukaże się dopiero na płycie Za czas jakiś koncertu SBB na festiwalu Jazz nad Odrą w ubiegłą niedzielę. Mamy początek drugiej godziny programu, w której zawsze zaglądamy do studia BBC, często porównywanego przeze mnie do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. W tym wypadku w studia BBC w dwóch utworach występują panowie z Led Zeppelin, a ponieważ zapowiadałem już, że trafią także do Osieckiej, choć tylko albo aż ze swoich remasterowanych płyt już całkiem niedługo, jest okazja, żeby o tym powiedzieć troszkę więcej. To będzie w trzeciej godzinie programu. Na razie nasz BBC-owski odcinek poświęcamy właśnie Zeppelinom i pierwszym trzem płytom, bo te, przypominam, ukazują się 2 czerwca raz jeszcze w nowej, wspaniałej wersji. A my posłuchamy sobie tych nagrań wspólnie. Na razie Zeppelini w BBC. Give you my love. Oh, a whole lot of love. Pierwszych trzech albumów grupy Led Zeppelin słuchamy z winyla w odświeżonej wersji 2 czerwca w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Więcej szczegółów w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Od razu uprzedzę, że dzisiaj jeszcze tej listy nie kompletujemy. Mimo, że cała masa pytań chciałaby zapisać się już, cała masa pytań na temat tego, jak można zapisać się na te odsłuchy już. Wiem, że będzie ciasno, bo miejsc mamy około 100, a odsłuch tylko jeden, no ale jakoś trzeba będzie się z tym faktem zmierzyć. 2 czerwca to będzie nie tylko w Trójce, ale na całym świecie Led Zeppelin Day. Wszyscy, którzy przyjadą wtedy do siedziby Trójki, zobaczą coś bardzo niezwykłego, o czym na razie nie będę mówił, bo ma to być niespodzianka. Wracamy do SBB, do ich koncertu na Jazzie nad Odrą w ubiegłą niedzielę. Umówiłem się przed chwilą z zespołem na coś niezwykłego z okazji Dnia Sklepów Płytowych, który dziś obchodzony jest na całym świecie. Wiem, że logistycznie może być to operacja bardzo trudna, ale podjęliśmy się tego trudnego zadania. Każdy z was, który chciałby otrzymać na oryginalnej winylowej pierwszej płycie zespołu, tej koncertowej, o której w poprzedniej godzinie trochę opowiadaliśmy, może przysłać ją na mój adres i moje nazwisko, na Myśliwiecką do Trójki. Zespół obiecał, że podpisze wszystkie winylowe egzemplarze. Problem tylko taki, że trzeba je będzie potem osobiście z Trójki odebrać. Niestety możemy przyjąć płyty przysłane pocztą, nie możemy ich odesłać, bo boimy się, że troszkę nas to może przerosnąć. W każdym razie na pewno będzie specjalna okazja, być może nawet kolejna wizyta zespołu na Myśliwieckiej, kiedy płyty będzie można odebrać. Tak jak mówię, zespół obiecał, że jeżeli ktoś chciałby uzyskać autografy całej Trójki, oryginalnego tria, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski i Józef Skrzek, prosimy o przesłanie winyla pierwszej płyty SBB na moje nazwisko do programu trzeciego na Myśliwiecką. Z całą pewnością wszystko się uda. Zespół obiecał, że na pewno stanie na wysokości zadania. Wracamy do Wrocławia. Jazz nad Odrą 2014. Zespół SBB z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. I teraz utwór Going Away. I tutaj był fragment tego, o czym Józef Strzech tak pięknie opowiadał przed godziną, czyli tak zwanego glissa. To jest jego terminologia, ja nie bardzo potrafię to rozwinąć. Chyba chodzi o glissando grane na analogowym syntezatorze. Ja wiem, że słowo analogowy syntezator jest sprzeczne samo w sobie, ale fachowcy, do jakich Józef niewątpliwie się zalicza, dzielą syntezatory zdecydowanie na analogowe i cyfrowe. Nie potrafię tego technicznie do końca uzasadnić. Wspominali o tym, że po raz pierwszy spotkali się od 20 lat, według moich obliczeń od dokładnie 21. Posłuchajmy fragmentu ich występu właśnie sprzed 21 lat. Jednego z ostatnich w tym oryginalnym składzie. SBB! Chcieliśmy wam dzisiaj przedstawić muzykę. I need you, baby. You know it's true. I need you, woman. Oh, like you flame for no food. Things go wrong. Oh, my baby, baby. Child, sometimes I cry. Oh, I make me a woman. But that's so sweet. To jest od tej pierwszej koncertowej płyty tak zwana ikona początek. Czasami opisywany jako I Need You Baby, czasami opisywany po prostu jako blues. Autorem całości jest Józef Skrzek. Przypominam raz jeszcze, że tą pierwszą koncertową płytę w wersji winylowej zespół zgodził się podpisać każdemu, kto przyśle ją na moje nazwisko, na Myśliwiecką do Trójki, Myśliwiecka 357. Nie gwarantujemy odesłania płyty, ale pewnie wymyślimy, jak będzie to można być może nawet od samego zespołu odebrać. No i teraz coś, o czym Józef Skrzek marzył i jak dzisiaj przyznał, w zasadzie już od momentu pisania tych utworów, bo operując instrumentami klawiszowymi miał w głowie znacznie szersze brzmienie niż to, które zarejestrowano na płycie studyjnej. Potem był projekt SBB Filharmonii w latach 90. i było dość blisko zrealizowania projektu z orkiestrą symfoniczną. Skończyło się tylko na sali filharmonicznej. Z orkiestrą się nie udało. To dość niesamowite, że musieliśmy czekać i sami muzycy, i Józef Skrzek prawie 40 lat na to, żeby posłuchać utworów, które miał w głowie właśnie w tej wersji zrealizowanych wreszcie z pełnym orkiestrowym składem. Przypomnę, to Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach. Na początek teraz tych wielkich form Memento z banalnym tryptykiem, właśnie z orkiestrą. Thank you. Thank you. blasku. We'll be right back. Pierwszy z dwóch najdłuższych utworów zagranych przez SBB na jazzie na Todrom przed tygodniem na koncercie finałowym i towarzyszącym zarazem z udziałem Narodowej Orkiestry Radiowej, Symfonicznej Orkiestry Radiowej Polskiego Radia w Katowicach. Zespół troszkę jeszcze poza anteną opowiadał o tym, że czują, że te dwa tygodnie prób to było z jednej strony za mało, z drugiej strony to projekt, który w dużej mierze polegał na znakomitym zrozumieniu z orkiestrą, a nie tylko na dopracowaniu do perfekcji każdego momentu. Mają, troszkę o tym mówili, bardzo szerokie plany na przyszłość. Okazało się, że to spotkanie po latach spowodowało, że poczuli, że tylko oryginalny skład, oryginalnego tria to jest to, o co chodzi. Jak słusznie zauważył któryś z nich, perkusista robi całą różnicę. To, co słyszymy, a szczególnie to, co widzieliśmy przed tygodniem, rzeczywiście te słowa zdecydowanie potwierdza. Ponieważ ciągle dostaję pytanie na temat odsłuchu grupy Led Zeppelin, na pewno dziś nie będziemy rozdawać na ten odsłuch zaproszeń. Przypominam, że wszystko dzieje się 2 czerwca. To jest poniedziałek o 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na bieżąco będziemy informować, trochę więcej jeszcze informacji w 3 godzinie tego programu. A przed tygodniem na jazzie nad Odrą właśnie wszystko skończyło się, w zasadzie ta zasadnicza część koncertu, bo potem był jeszcze bis utworem Odlot. Oto właśnie on. Thank you. nami wesoło. Autopromocja. Niedziela wielkanocna w Trójce. Zaczynamy od Mówię Tak i powędrujemy śladami tradycji i obyczajów nie tylko wielkanocnych, a o miłości do polskiej muzyki tradycyjnej opowie nam charyzmatyczny Janusz Prusinowski. Zapraszam po 11:00. Agnieszka Obszańska. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie świąteczne, dwugodzinne. Retransmisja spotkania w Teatrze Ateneum w Warszawie po premierze Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej. Z artystami grającymi w spektaklu dzisiaj oraz z tymi, którzy wystąpili w prapremierze 50 lat temu. Piosenki, wspomnienia, anegdoty rozpisane na 13 głosów. Zapraszamy o 18:00. Barbara Marcinik i Tadeusz Nyczek. A po 20:00 muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na fortepianie zagra Kuba Stankiewicz. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tuż przed wielkanocną niedzielą w kościołach katolickich msze Wigilii Paschalnej, najważniejsze w całym roku. Islamistyczna grupa żołnierzy Egiptu przyznała się do wczorajszego zamachu w Kairze. Zginął w nim policjant, a 3 osoby zostały ranne. W Brazylii spada poparcie dla mundialu. Organizacje piłkarskich mistrzostw w swoim kraju popiera już mniej niż połowa mieszkańców. W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie trwa od pół godziny. W polskich kościołach zaczęła się tuż po zachodzie słońca. Wigilia Paschalna, najważniejsza msza w roku.